Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum, iyi akşamlar. Bugün Fatır suresinden başlayacağız. 45 ayet erken biterse Meryem suresine geçeceğim. Bitmezse Fatır suresiyle bugün tamamlayacağız. Meryem suresi biraz uzun, o da 98 ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmada dilediği kadar artırır, kimine daha fazla kanat verir, kiminin dünyasını daha sağlam, daha büyük, kimini daha güzel yapar. Şüphesiz Allah her şeyi yapabilendir. Allah insanlara bir rahmet açtı mı unutkan olamaz. Onun tuttuğunu da ondan sonra salacak yoktur. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl oluyor da gerçekten çevriliyorsunuz? Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler yalanlanmıştır. Bütün işler Allah'a döndürülecek ve Allah herkesi yaptığıyla cezalandıracaktır. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı ve sizi Allah'ın affına güvendirmek suretiyle aldatmasın. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. O partisini alevli ateşin halkından olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap var. İnanıp iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işi kendisine süslendirilip de onu güzel gören kimse, vehmine aldanmayarak kötü amelini güzel görmeyen, aklıyla gerçeği gören kimse gibi olur mu? Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır. Dilediğini doğru yol iletir. Bundan dolayı canın onlar için hasretlere, üzüntülere gitmesin. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. Allah'tır ki gönderdiği rüzgarlar bir bulut kaldırır, onu ölü bir ülkeye süreriz. Ölmüş olan yeri onunla diriltiriz. İşte diriltme de böyledir. Kim şeref istiyorsa bilsin ki şeref tamamen Allah'ındır. Onu başkasından değil Allah'tan istesin. Güzel söz ona çıkar. İyi amel onu yükseltir. Kötü şeyleri kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulacaktır. Allah sizi önce topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması hep onun bilgisiyledir. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. İki deniz bir olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu keser. İçimi boğazdan kayar. Şu da tuzlu, acıdır. Hepsinden de taze et yersiniz ve tıkandığınız ve takındığınız inci, sedef gibi süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan payınızı arayıp şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıder. İşte Rabbimiz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvardığınız şeyler ise bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir. Onları çağırırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koşmanızı tanımazlar. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah gibi gerçekleri haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise işte zengin ve hamde layık olan O'dur. Dilese sizi götürür ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a zor değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekemez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için başkalarını çağırırsa, onun yükünden hiçbir şey taşınmaz. Akrabası dahi olsa kimse onun yükünü taşımaz. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarırsın. Manen arınıp kendi yararına arınmış olur. Dönüş Allah'adır. Allah herkese yaptığının karşılığını verir. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir olmaz. Gölge ile sıcaklık da bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir, yoksa sen kabirlerde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Biz seni gerçek ile birlikte müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. her millet içinde mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir. Eğer bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Elçileri onlara açık kanıtlar, sayfeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Ama yine onlar yalanladılar. Sonra ben de o inkar edenleri yakaladım. Benim onları inkarım, cezalandırmam nasıl oldu? Görmedin mi Allah gökten su indirdi de onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan geçen beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yarattık. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak bilginler Allah'tan gereğince korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar asla batmayacak bir ticaret umarlar. Ki Allah onlara ücretlerini tam ödesin ve lütfundan onlara fazlasını versin. Çünkü o çok bağışlayan, çok karşılık verendir. Kitaptan sana vahyettiğimiz kendinden öncekileri doğrulayan gerçektir. Allah kullarının her haline haber alandır, görendir. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi nefsine zulmedendir, kimi orta gidendir, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçendir. İşte büyük lütuf budur. Adın cennetleri, oraya girerler. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir. Dediler ki, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok karşılık verendir. O Rab ki lütfuyla bizi durulacak yurda kondurdu. Orada bize ne bir yorgunluk dokunur ve ne de orada bize bir usanç dokunur. Nankörlere de cehennem ateşi vardır. Orada onlara ne ölümle hükmedilir ki ölsünler ve ne de onlardan cehennem azabı biraz hafifletilir. İşte biz her nankörü böylece cezalandırırız. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat ederler. Sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi fakat inanmadınız. Öyleyse azabı tadın artık. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. O göğüslerin özünü bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararındadır. Kafirlerin küfrü kendilerine ziyandan başka bir şey arttırmaz. De ki, Allah'tan başka yalvardığınız şu tanrılarınızı gördünüz mü? Bana gösterin bakayım. Onlar yerden herhangi bir şey yarattılar. Yoksa onların göklerin yaratılmasında Allah'a ortakları mı var? Yoksa biz onlara taptıkları putları bize ortak koşmalarını söyleyen bir kitap mı vermişiz? Onlar o kitaptan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Allah yıkılmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun gökler ve yer yıkılsa onları kendisinden başka hiç kimse tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Andolsun eğer kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse, her milletten daha çok doğru yolda olacaklar diye yeminlerinin bütün gücüyle Allah'a yemin ettiler. Fakat kendilerine uyarıcı gelince, onlara haktan, uzaklaşmaktan başka bir katkı sağlamadı. Yeryüzünde büyüklük taslamalarını ve kötü tuzaklar kurmalarını artırdı. Kötü tuzak, ancak sahibine dolanır. Onlar öncekilerin yasasından başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasasında bir sapma bulamazsın. Bunlar yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey var. O bilendir, güçlüdür. Eğer Allah insanları yaptıkları işler yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Sürelere geldiği zaman kuşkusuz Allah kullarını görmektedir. Onları yaptıkları işlere göre cezalandıracaktır. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah, insanların kendi işlerindeki çelişkileri, bilmedikleri şeyler hakkındaki konuştukları şeyleri, kültürlerinde var olan, atalarının kültüründen gelen ve bir sürü saçma sapan sözlerden ibaret olan gayb hakkındaki bilgileri kendilerine göre söyleyip duruyorlar. Diyorlardı ki meleklerin kanatları 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 10'dur, 20'dir, 8'dir, 9'dur. Veya bazı toplumlar gibi melekleri kız olarak kabul ediyorlar. Veya günümüzün insanları gibi kızlara melek ismi koyarak buna katkıda bulunuyorlar. Veya Allah'ın melekler diye ifade ettiği varlıklara kendilerine göre şekil biçiyorlar, kavramlaştırıyorlar ve kendilerine göre onlara bir anlam veriyorlar. Onlar melekleri ne bilir? Allah'ın ordularını, Allah'ın gücünü, kuvvetini ne bilir? Onlar Allah'ın neyi nasıl yarattığını nereden bilir? Allah onlara bildirmedikten sonra insanlar Allah'ın ne yaptığını, neleri yarattığını, nasıl yarattığını nereden bilir? Allah'tan kendilerine bir delil gelmemiş olan topluluklar, Allah'ın yarattıkları hakkında söz söyledikleri zaman neye göre söylerler? Nasıl söylerler? Delilleri nedir? Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun ki o yaratmada dilediği kadar yaratır. Ona kimse sınır koyamaz. O hiçbir kimsenin, hiçbir insanın, hiçbir varlığın sınırlandırmasıyla tabi olmadan istediğini istediği şekilde yaratır. Onun için insanların melekler şöyledir, böyledir, şu şekildedir, bu şekildedir demesi, onları sınırlandırması mümkün değildir. Onlar Allah'ın yarattığı melekler hakkında hiçbir bilgiye sahip değillerdir. Bunlar sadece kendi kafalarından kendilerine göre bir kavram üretirler. Kendilerine göre melekleri tanımlamaya çalışırlar. Ama Allah onların tanımlamalarından uzak, onların kavramlarından uzak, istediğini istediği şekilde yaratır ve onu hiç kimse sınırlayamaz. Her kim Allah'ın yaratma gücünü sınırlarsa ve her kim Allah'ın yarattığı varlıklardan bilmediği şeyleri, melekleri kendilerine göre tanımlamaya kalkarsa Allah'ı anlamamış, Allah'ın onlara gönderdiği bilgileri kavramamış olur. Ve her insan eğer bilmediği konular hakkında ileri geri konuşursa andolsun ki Allah'ın gücünü kavramamış olur. Şurası muhakkak ki Allah her şeyi yapabilendir ve onu hiçbir şey sınırlayamaz. Eğer Allah insanlara bir rahmet açarsa, insanların ufkunu açarsa, insanlara bir ilim açarsa, bir bilgi gönderirse, insanlara bir nimet verirse ve insanların gönlünü açarsa ve insanların hayallerini açarsa ve insanların yaşamında türlü nimetleri onlara bol bol verirse asla hiç kimse engelleyemez. Allah'ın murad ettiği şeyi engelleyecek hiçbir şey yoktur. Eğer Allah bir şeyi tutarsa, onu sımsıkı tuttuğu zaman, ona rahmet kapılarını kapattığı zaman, ona nimetlerinden nasip vermediği zaman, onun dünyadaki ömrünü kıstığı zaman ve eceli geldiği zaman ve insana bütün rahmet kapıları kapandığı zaman onu da açacak hiç kimse yoktur. Bütün bu konularda Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Onun hükmüne kimse karşı gelemez. Onun hükmünü kimse engelleyemez. Hiçbir şekilde. Allah neyi murad etmişse insanlar için o gerçekleşir ve neyi murad etmemişse o gerçekleşmez. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Kim veriyor bu kadar rızkı size? Ondan başka tanrı var mı? Yaratıcı, yönetici ve hesap soracak olan var mı? İşte bugünün toplumu bile laf arasında sürçülisan ediyorlar. Bugünün insanları bile. Ne kadar Allah'ın dininden uzak yaşasalar da, ne kadar Kur'an'ın özünden uzak yaşasalar da, ne kadar kendilerini dünyevileşmeye dair her türlü kavramda hayatlarını süsleseler de, ne kadar kendilerine göre bir hayat yaşamak için gayret gösterseler de, diyorlar ki adalet ancak Allah katında mutlaka, mutlak surette ve kesin bir şekilde gerçekleşecektir. Yeryüzündeki hakimlerin ortaya koydukları adalet geçicidir, hukukidir ama gerçek adalet, mutlak adalet Allah katındadır diye inanıyorlar. Böyle bir inancın temeli Allah'ın mutlaka güçlük içerisinde olduğunu bilinçaltında kavramaktan yatıyor. Ama hayata yansımamış. İşte bundan dolayı sorumlu olacaklar. Bu kadar gerçekleri hissederken, bu kadar anlamlı bir şekilde söz söylerken, sürçülisan ederken, Allah'tan başka gökten ve yerden rızık veren olmadığına inanırken, ondan başka hiçbir gücün emredici, yönetici ve hükmedici olmadığına inanırken, gerçek adaletin Allah katında olduğuna inanırken, nasıl oluyor da gerçekten çeviriyorsunuz? Nasıl oluyor da gerçekleri bir kenara iterek yine kendi bildiğinizi okuyorsunuz? Yine kendi yolumuzdan gidiyorsunuz. Yine kendi aklınıza inanıyorsunuz. Yine kendi aklınızın yolundan gidiyorsunuz. Ve bir müddet sonra yine dönüp keşke şimdiki aklım olsaydı şunları yapmazdım diyorsunuz. Bir sürü pişmanlık ve yanılgılar içinde yine aklınızın kurbanı olduğunu görerek pişmanlıklarınızı ortaya koyuyorsunuz. Buna rağmen yine Allah'a dönmüyorsunuz. Buna rağmen yine Allah'ın gücünü ve kuvvetini hayatınızda gerçekleştirmiyorsunuz. Niçin? Nasıl oluyor da gerçekten bu kadar çevriliyorsunuz? Nasıl oluyor da gerçeklere karşı bu kadar duyarsız olabiliyorsunuz? Ey Resulüm, o insanlar seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. Bütün işler Allah'a döndürülecek ve Allah herkesi yaptığıyla cezalandıracak. Bunu unutma, üzülme. Beni inkar ediyorlar, beni yalanlıyorlar diye üzülme. Bugün ey Müslümanlar, siz Allah'ın kitabından ayetler okuduğunuz zaman, Müslümanım diyenler dahi o ayetlerden kaçıyorlarsa, ayetlerin önüne insanların görüşlerini, insanların hükümlerini dikiyorlarsa ve Allah'ın ayetlerini dolaylı veya dolaysız, açık veya gizli yalanlıyorlarsa, sakın üzülmeyin. Allah hepsini yazmaktadır. Sizin uyarılarınızı da yazmaktadır, onların inkarlarını da yazmaktadır, yalanlarını da yazmaktadır. Ve herkes yaptığıyla Allah'ın huzuruna varacaktır. Orada herkes yaptığının karşılığını bulacaktır. Ne rasuller, ne müminler, hiçbir elçi, hiçbir aracı, hiçbir tebliğci insanlara mutlaka kabul ettirmek zorunda değildir. Onun için ey Resulüm, seni yalanlamalarına aldırma. Sen onları bana bırak. Geçmişteki tüm rasuller de yalanlanmıştı. Ey müminler, sizi yalanlayanlara asla aldırmayın. Allah'ın görevlendirdiği kutlu elçiler de yalanlandı. Onlar da alay alındı ve onlar da Allah'ın ayetlerini okudukları zaman ayetlere karşı gelenler, ayetlerle hayatını yaşamak istemeyenler, kendi akıllarıyla hayatlarını kurmak isteyenler, kendi zanlarıyla hayatlarını kurmak isteyenler, bin türlü bahanelerle, amalarıyla Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve sizin söyleyeceklerinizi yalanlayacaklar. Sakın üzülmeyin. Sakın bilin ki Allah'ın kutlu elçileri de yalanlandı. Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. O hesap günü mutlaka gelecektir. Her insanın kıyameti, eceli mutlaka gelecektir. Ve her insan mutlaka o ölümü tattıktan sonra, kıyametini yaşadıktan sonra hesaba gidecektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatı sizi aldatır. İçinizden bir vesvese, içinizden bir söz, içinizden bir akıl, içinizden bir muhakeme, kalbinizin derinliklerinden bir ses size fısıldar. Rabbiniz affedicidir. Onun Rahman ve Rahim sıfatı, onun Tevvab sıfatı çok geniştir. Onun için boş ver. Sen istediğin kadar kötülük yap, yasakları çiğne. Nasıl olsa döner affedersin diye sakın sizi aldatmasın. İçinizdeki şeytan, dışınızdaki şeytan, sağınızdaki solunuzdaki şeytan, aklınıza, mantığınıza, kalbinize girip ben günah işlerim ne olacak? Nasıl olsa Allah affedici. Bir gün gelir affeder, bir gün gider gelir tövbe ederim sonuna kadar demeyin. Yıllarca biriktirip affedilmeyin. Aylarca biriktirip bir yılda bir gün, iki gün, üç gün, beş gün veya 11 ay biriktirip bir ayda veya önemli günler saydığınız ki neye göre önemli o da belli değil. Saydığınız günlerde sabaha kadar ibadet ederiz, namaz kılarız, dua ederiz, affeder deyip ondan sonra günaha sürüklenmeyin. Rabbiniz sizi mutlaka affedecektir ama halis niyetinizde, doğru niyetinizde, şeytani vesveselerle verilmiş akıllarla değil, o bir aldatmacıdır, o bir isyankarlıktır, o bir tuğyanlıktır. Ama siz bilerek veya bilmeyerek, kalbinizde hiçbir art niyet yokken, doğruları yaşamaya çalışırken, bir an gaflete kapılıp da, istemeyerek, Allah'a tuzak kurmayarak, Allah'ın dinine tuzak kurmayarak bir hata yapmışsanız, veya bilmeden yapmışsanız tövbe kapısı her zaman açıktır. Ama bilerek, ama şeytana aldanarak, ama Allah'la sanki pazarlık ederek, sanki Allah'ı size her tövbeye yanaştığınız zaman mutlaka affedecek, mutlaka size karşı tevap kapılarını açacak, mecburdur. Sanki bizim kölemizdir, sanki bizim emrimizde çalışan herhangi bir insan gibidir, sanki bizim sürekli önümüzde el pençe duran, kulum beni affetsin diye bekleyen bir varlıktır gibi algılayıp da ben ne olur fark etmez, her türlü günahı işlerim, sonra döner, af dilerim, Allah da affetmeye mecburdur, nasıl olsa o benim kölemdir, nasıl olsa o benim hizmetlimdir, nasıl olsa o tevbe kapılarını açmış, sürekli beni bekleyen bir varlıktır. Ben döner dolaşır, her türlü haltı yerim, her türlü pisliği işlerim, her türlü kötülüğü yaparım, döner dolaşırım, af dilerim. Ayda bir, yılda bir, haftada bir, kutsal günlerde, Ramazan'da, kandillerde, bu işleri başarırım, sonra kurtulurum diye sakın şeytan size aldatmasın. Rabbiniz size hangi şartlarda sizi kabul ettiğini söylüyor. Ey insan, kalbinizde tertemiz bir anlayış varsa, hiçbir art niyet yoksa, bilerek veya bilmeyerek yaptığınız hatalardan dolayı sizi Allah rahmetiyle kuşatacaktır. Ama art niyetle, ama kalbinizde bir eğrilikle, ama bir ikiyüzlü ve riyakarlıkla Rabbinize yönelirseniz, Rabbinizi bir hizmetli gibi görüp sizi mutlaka affedeceğine inanırsanız, onun için ona dayanarak, ona güvenerek kötülük işlemeye devam ederseniz, takmazsanız, hayatınızı Allah'a göre yaşamazsanız ve kendi arzu ve heveslerinizle ortaya koyduğunuz belirli kutsal günlerle Allah'a yaklaşmayı umarak, ona tövbe etmeyi umarak, ertesi günlüğüne aynı hataları yapmaya devam ederek bir yaşam sürerseniz, tövbe kapıları kapalıdır. Bunu unutmayın. Bu tür duyguları, bu tür düşünceleri, bu tür anlayışları size vesveseleriyle söyleten, hatırlatan ve yaptıran şeytan düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. Eğer siz onu düşman tutmazsanız, o bütün vesveseleriyle sizin aklınıza, kalbinize, mantığınıza, duygularınıza hükmeder ve sizi Allah'a karşı azdırır. Ve sizi en çok azdıracağı yer, en kötü bir şekilde azdıracağı yer ve en kuvvetli bir şekilde tuzak kurduracağı yer ve üstelik bu tuzağı size karşı değil, Allah'a karşı size kurduracağı yer Allah'ın affetme sıfatıdır. Nasıl olsa Allah affedecek, ben istediğim kadar kötülük yapabilirim düşüncesiyle size Allah'a karşı büyük bir tuzak kurdurur. Sakın, sakın şeytanın bu vesveselerine aldanmayın. O kendisine uyan taraftarlarını, o şeytana uyan taraftarlarını ve şeytanı alevli ateşin altından olmaya çağırır. O şeytan kendisine inanacak herkesi cehennem altından olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap var. İnanıp iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Onun için çok dikkatli olun ey Müslümanlar. Allah'ın ayetlerinin gösterdiği ışığı inkar edenler, onun muhakemesini, ayetlerin muhakemesini inkar edenler, onun anlamlarını inkar edenler, Allah'ın ayetlerinin önüne kulların fikirlerini, içtihatlarını, görüşlerini, yorumlarını dikenler, onlar için çetin bir azap var. Ama Allah'ın ayetlerine İnananlar, o ayetlere teslim olanlar, ayetleri anlamaya çalışıp hayatlarında ikame etmeye çalışanlar ve böylece hayırlı işler yapmayı hedefleyenler, bu amaçla hayatlarını yaşayanlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işi kendisine süslendirip de onu güzel gören kimse hiç Allah yolunda gidenle bir olur mu? Ne kadar kötü işler varsa, ne kadar süslü gördüğü, güzel gördüğü şeyler varsa, Allah'ın ayetleriyle tersse, Allah'ın ayetlerinin mahkemesine tersse, ama insan bunları çok güzel görüyor ise, süslü görüyor ise, mesela en basit, şeytanın insanları kandırdığı noktalardan birini söyleyeyim. En basit, ne güzel ya, ne güzel. Şu Müslümanın haline bakın, onu seven binlerce insan var, ne mutlu ona dendiğinde, o insan eğer bir gurura kapılıyorsa, bir sevince kapılıyorsa ve bu durumu kendisine güzel görüyor ise ve bundan hoşnut kalıyorsa ve kalbinde, aklında, düşüncelerinde, gayretlerinden dolayı, çalışmalarından dolayı ve Allah'a olan inancından dolayı ve hizmetlerinden dolayı eğer böyle bir noktaya geldiğine inanıyor ise işte o kendisine süslendirilmiş bir ameli güzel görmüştür. O bu amellerin kendisine Allah tarafından verileceğini ve bu değerlerin Allah tarafından verileceğine inanmamıştır. İleride Nas suresi gelecek. Çetin bir suredir Nas suresi. Hiçbir mümin yaptığı amellerinin karşısında, hiçbir mümin yaptığı hizmetlerin karşısında hayatında var olan, var olacak güzel şeyleri kendisine mal edemez. Eğer kendisine mal ettiği gün, ondan gurur duyduğu gün, ondan mutluluk duyduğu gün işte o güzel görmüştür. İşlerini süslü görmüştür. İşlerini kendisinin ürettiğini zannetmiştir. İşlerini kendisinin ortaya koyduğunu zannetmiştir. Ve övüldüğü zaman da hoşnut olmuştur. Halbuki Allah yolunda giden bilir ki hayatında ne kadar güzel şey varsa Rabbinin bir nimetidir. Ona şükretmesini bilmelidir. Hiçbir şey ne amelinin karşılığıdır, ne hizmetlerinin karşılığıdır, ne gayretlerinin karşılığıdır. Dünyadaki bütün karşılıklar Rabbinden ona verilen bir nimettir. O hizmet etse de etmese de Rabbi ona istediği zaman nimet verir. Ama Rabbi insanlara örnekler verir. Nice rasuller vardır ki yıllarca Allah'ın gösterdiği yolda tebliğ etmelerine rağmen arkalarında insanlar olmamıştır. Onlar memleketlerinden kovulmuşlardır. Onlar inkar edilmişlerdir. Demek ki sadece tebliğ etmek, sadece yaşamak, güzel şeyler yapmak, neticeye varmak için bir neden değildir. Bütün neticeler, bütün güzel şeyler Allah katındandır ve Allah'ın nimeti olarak insanlara verilmektedir. İşte şeytan der ki, hayır insan, hayır. Sen yaptın da böyle oldu. Sen olmasaydın, sen yapmasaydın, sen tebliğ etmeseydin, sen gayret göstermeseydin, sen hizmet etmeseydin bunlar olmazdı. Bak bu insanlar doğru söylüyor işte. Sen bu şekilde olmasaydın bu makamlara, bu mertebelere gelmezdin. Onun için bunda senin çok payın var. Emeğin senin çok. Sen çok değerli bir insansın diye işlerini süsler, onu güzel gösterir. Halbuki Allah yolundan giden kimse bu tür şeyler duyduğu zaman sus ey lain, sus ey şeytan, beni azdırmak mı istiyorsun, beni kibirlendirmek mi istiyorsun der. İşte Allah yolunda giden ile yaptığı işleri süsleyen, yaptığı işleri güzel gören kimse hiçbir zaman bir olmaz. Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini yolda iletir. Eğer insanın kalbinde kendine kibir kazandıracak, kendini süsleyecek, kendini öldürecek işler yaparak mutluluk taşıyorsa, mutlu yaşıyorsa, mutlu olmak istiyorsa, amacı buysa, bu bir sapıklıktır. Ve Allah böylelerini sapıklık içinde bırakır. Dilediği. Dilediğinde doğru yola iletir. Onlar o doğru yola ilettikleri kendi işlerinde, kendi duygularında, mutlu olma noktasında hep Allah'a bırakırlar. Rabbimiz bize en iyisini verir. O nimetlerin en güzelini verir. Bizim yaptıklarımızda ne var? Biz Rabbimiz söyle dedi söyledik, işle dedi işledik. Neticesi bize ait değil. Biz aciz halimizle, eksik hallerimizle, eksik yedik, ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Umarız ki Rabbimiz bize güzel şeyler nasip eder. O güzel şeyler nasip ettiği zaman da biz onlara hiçbir zaman sahiplenmeyiz. Biz onlara hiçbir zaman sahiplenmemeliyiz der doğru yolda olan. Ve bütün nimetleri, bütün verilenleri Rabbinin bir nimeti olarak ortaya koyar. İşte amellerini süslendirip onu güzel gören kimseyle amellerinin neticesini Allah'ta bulan, Allah'tan geldiğine inanan ve verilen bütün nimetlere Allah'tan olduğuna inanan hiçbir zaman bir olmaz. Bundan dolayı canın onlar için hasretlere gitmesin. Allah onların ne yaptığını biliyor ey Resulüm. İnsanlar arasında kendi amellerini süsleyip öne çıkarmak isteyenler de vardır. Rabbinin yolunda sağlam, teslimiyet içinde yaşayan ve Rabbinden gelen nimetlere şükredenler de vardır. Allah hepsini bilmektedir. Ey müminler, kalbimizi Allah bilmektedir. Niyetlerimizi Allah bilmektedir. Değerlerimizi Allah bilmektedir. Ve o değerlerimiz, o kalbimiz, o niyetlerimiz Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerle uygun değilse andolsun ki sapıklık içimizdedir. Şeytan içimizdedir. Biz bilmeliyiz ki inandığımız ve yaptığımız her şey bizim görevimizden ibarettir. Bunlardan doğacak bütün hasılat, insanların hidayete ermesi, insanların bizi sevmesi, insanların arkamızdan gelmesi, insanların bize arkadaş olması, insanların mümin olması, insanların gerçekleri görmesi, insanların Allah'ın ayetlerine teslim olması ve böylece güzel, mutlu tablolar oluşturması hiçbir zaman müminlerin elinde olan, müminlerin gayretinden doğan şeyler değildir. Müminlerin hasılatı değildir. O Rabbimizin, bütün bunlar Rabbimizin bize nasip edeceği ve bizi nimetlendireceği hasletlerdir ki sadece Rabbimizin elindedir. Eğer biz Rabbimizin elinde olan bu şeyleri bize geldiği zaman bizim sayemizde oldu, biz yaptık da oldu diyor isek, işte şeytan bizi kışkırtmakta ve bencilliğimizi öne çıkarmaktadır. Andolsun ki o zaman sapıklık içimize girmiştir. Ne zaman ki hayır, bunların bizimle hiçbir ilgisi yok. İnsanlar bizi seviyorsa, insanlar bölük bölük geliyor ise, insanlar çağrılara kulak veriyorsa, insanlar destekliyorsa, insanlar yaptığımız amelleri takdir ediyorsa, bütünler Allah katındandır ve Allah'ın nimetindendir. Şükrederiz, bizim hiçbir dahlimiz yoktur demeliyiz. O Allah'tır ki gönderdiği rüzgarlar bir bulut kaldırır. Onu ölü bir ülkeye süreriz. Ölmüş olan yeri onunla diriltiriz. İşte diriltmeye de böyledir. Bunu böyle kabul etmeliyiz. Dirilmeye ona inancımız varsa, ey insanlar, gerçekten dirilmeye inancımız varsa, işte tabiatta dirilmeyi örnekleyen bir sürü olay yaşamaktayız. Allah bize bir sürü olayı örnek gösteriyor dirilmeye ait. Ve dirilme dediğimiz zaman hesap vardır. Onun için kalbimizdeki, inançlarımızdaki, aklımızdaki, muhakememizdeki bütün duyguları ve düşünceleri Allah'a göre yapmakla mükellef olduğumuzu hatırlatıyor. Bir an için olsun aklımıza, muhakememize ve içimizdeki şeytana uyup da bütün bunları biz yapıyor diye inanıyorsak, bütün bunları biz yaptık diye inanıyorsak ve bundan dolayı da başarı elde edildiği zaman, bir sonuç elde edildiği zaman yaptığımız için oldu, yapmasaydık olmazdı diyor isek, o zaman sapmışızdır. Özden kaybolmuşuzdur, özden çıkmışızdır. Çünkü o zaman yaptıkları halde olmayan rasullerin halini unutmuşuzdur. O örnekliklerin nedenliğini unutmuşuzdur. Düşünün Lut, arkasından gelen olmadı. Ailesinden bile gidenler oldu. İşte Nuh öyle oldu. Demek ki Allah'ın yolundan gidenler, gerçekten Allah'ın yoluna uygun yaşayıp da onun yolunu tebliğ edenler illaki başarıya ulaşacak değil. İllaki yaptığı her şeyler, yaptıkları her şey mutlaka başarı endeksli değil. Bütün bunlar hidayetin Allah'ın elinde oluşu, başarının Allah'tan gelişi, fethin Allah'tan gelişi, zaferin Allah'tan gelişi, insanların bölük bölük hidayete erişip de Allah'ın ipinde toplanışı hiçbir zaman insanların elinde değil. Bunu unuttuğumuz gün dirilişi de unutmuş sayılırız. Allah hatırlatır bize. Bakın yeryüzüne. Nice kuru yerler Allah'ın rahmetiyle kuşandığı zaman yemişçil bitmektedir. Ey insanlar, siz de tıpkı onlar gibi o gün dirileceksiniz. O gün Allah'ın rahmeti ile bütün ölüler dirilecek ve hesap vermeye geleceklerdir. Kim şeref istiyorsa bilsin ki şeref tamamen Allah'ındır. Yaptığımız şeyler karşılığında, ortaya koyduğumuz çabalar karşısında, harcadığımız emek karşısında bir şeref, bir makam istiyorsak, bilin ki bütün şeref Allah'ındır. Onu başkasından değil, Allah'tan istesin. Ya Rabbi, ben bir makam peşinde değilim, bir şeref peşinde değilim. Bütün makamlar, bütün şerefler senindir. Eğer bana bir şeyi layık görüyorsan ancak sen verirsin. Ben bir şey beklemem. Bütün güzel sözler Rabbimize çıkar. Bütün iyi ameller ona yükselir. Ve insanların güzel sözleri, insanların iyi amelleri insanları Rabbine götürür. Hiçbir söz yoktur ki çirkin olan Allah'a yükselsin. Hiçbir amel yoktur ki iyi olmayan Allah'a yükselsin. Her güzel söz, her iyi amel niyetiyle, ikiyüzlü olmadan, ihlas ile ve özüyle, şekilden öte, şekilcilikten uzak işlendiği zaman, söylendiği zaman onlar Rabbimize yükselir. Ama o güzel sözlerin içerisine riya girmişse, sözün kendisi çok güzel olabilir, bir şey ifade etmez. Ama bir amelin içine riya girmişse, amelin şekli istediği kadar düzgün olsun. Mesela milletin ortasında hüngür hüngür ağlayarak bir namaz kılıyor isen, örnek diyelim, o hüngür hüngür ağlayarak kıldığın namazın hangi niyetle kıldığını Rabbim kalbini bilir, ama eğer seyredenlerden birileri bu adam riya içinde bize gösteriş olsun diye böyle kılıyor diyor ise, insanların kafalarını bulandırıyor ise, o zaman o amelin bir değeri yoktur. Veya güzel bir amel yoksullara, yetime veriyor ise ama ulu orta açıktan göstere göstere veriyor ise, istediği kadar yoksul doyursun, onun niyetinde halislik yoktur. O amel Allah'a yükselmez. Güzel şeyler riyakarlıktan uzak, yalandan uzak, gösterişten uzak, ihlas ile, bütün samimiyetle sadece Allah için yapılıyorsa, söyleniyorsa, o sözlerin hepsi Allah'a yükselir, o amellerin hepsi Allah'a yükselir. Kötü şeyleri Kur'an'lara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Ve onların tuzağı bozulacaktır. Her kim ikiyüzlülükle söz söylüyor ise, her kim yalanla söz söylüyor ise, her kim ikiyüzlülük içerisinde gösterişle amel işliyor ise, eylemlerini ortaya koyuyor ise, insanları kandırıyor ise, Allah'a kandırmaya kalkıyor ise, o kötü şeyler, o kötü şeyleri kuranlar, o kötü şeyleri yapanlar, onlar için çetin bir azap vardır. Ve onların tuzağı bozulacaktır. Çünkü onlar Allah'ı ve insanları kandırabileceklerini ummuşlardır. Böyle düşünmüşlerdir. Allah sizi önce topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması hep onun bilgisiyledir. Bir canlıya ömür verilmesi ve onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Allah ne yarattığını bilir. Neyi nasıl yarattığını bilir. Her yaratışı mutlaka kanun ve nizam içindedir. Hiçbir şey rastlantı değildir. Allah hiçbir şeyi yasasız yaratmamıştır. Mutlaka her yaratılışın bir yasası vardır. Ve her varlığın yasası bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a çok kolaydır. Şu iki denize bakın. İki denizin birisi tatlı, birisi tuzludur. Tuzlu olanı içemezsiniz. Boğazdan geçmez, boğazı yakar. Ama tatlı olanı boğazdan kayar gider. Ama iyi bakın. İster tatlı su, ister tuzlu su. Fark etmiyor. Sizin için türlü türlü nimetler yaratmıştır. Siz onlardan istifade edersiniz. Kimini yersiniz, kimini takınırsınız, kimine binersiniz, kimini kullanırsınız. Ve Allah'ın lütfuyla o yumuşacık deniz, su üzerinde nice güçlü, nice ağır, nice batmadan, nice varlıklar nice batmadan yüzüp gitmektedir. Hiç düşündünüz mü? Bir taş atarsınız anında dibine alır. Ama binlerce ton ağırlığındaki gemiler üzerinde durur. İçine yine binlerce ton yük yüklersiniz, insanlar yüklersiniz, gider. Halbuki elinizi değdirdiğiniz anda eliniz içine girer. Allah'ın bu yasasını unuttunuz mu? Allah'ın bu yasasıyla size ne türlü nimetler verdiğini hatırlamıyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzde gecenin içine sokar, güneşi ve ayı buyruğu altına alır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvardığınız şeyler bir şey, bir çekirdek. Zanna bile sahip değillerdir. Hiçbir şey yaratmamışlardır ve hiçbir şeye sahip değillerdir. Bütün bunlara rağmen, bu gördüklerinize rağmen, hala düşünmeyecek, aklınızı kullanmayacak ve Rabbinizi dinlemeyecek misiniz? Şöyle bakın, insanlardan değer verdiklerinize ve arkalarından gittiklerinize ve onların emirlerini Allah'ın emirleriymiş gibi kabul ettiklerinize bakınız. Kendilerine taptığınız, taştan tahtadan oyduğunuz putlara bakınız, heykellere bakınız. Tanrı diye ilan ettiğiniz Allah'tan başka bütün varlıklara bakınız. Hiçbiri, hiçbir şey yaratmamıştır. Onları ortaya koyan yine sizsiniz. Heykeli siz yaparsınız, putu siz yaparsınız. İnsanlara siz değer verir, onların sözünü dinlersiniz. Dinlemeseniz size ne yapabilir? Değer vermeseniz ne yapabilir? Ben inanmıyorum deseniz ne yapabilir? Size herhangi bir şey yapabilir mi? Onları çağırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap vermezler. Veremezler. Ki siz onlara doğru sorular sormaya kalksanız mesela, insanlardan inandıklarınıza ve arkasından gittiklerinize, sözlerini, hükümlerini, yorumlarını Allah'ın kuralları gibi, Allah'ın dininin kuralları gibi uyguladığınız insanlara sorsanız gerçekleri, onlar hemen sustururlar. Derler ki susun, soru sormayın. Çünkü verecek cevapları yoktur. Sizi işitseler bile size cevap veremezler. Çünkü bilgileri yoktur, çünkü güçleri yoktur, dermanları yoktur. Herhangi bir bilgisi yoktur. Onlar isterler ki kendilerine soracağınız soruları da kendileri belirlesin, cevapları da kendileri belirlesin. Asla başka türlü kabul etmezler. Çünkü o an bilgileri biter. Eğer onlara Allah'ın ayetlerinden bir ayet götürürseniz, ayetin karşısında donar kalırlar ve o ayeti getirdiğiniz için size şeytanlıkla, sapıklıkla suçlarlar. Çünkü Allah'ın ayetleri onların bütün tuzaklarını alt üst etmiştir. Çıkmıştır, güçleri elden gitmiştir. Halbuki o gücü veren sizsiniz. Ey insanlar, siz değil misiniz ki mezhep imamlarınızı ta yücelere çıkaran, siz değil misiniz tarikat şeyhlerini uçuran, siz değil misiniz önümüze çıkan önderleri şan ve şöhretle alkışlayarak gururlandıran, böbürlendiren ve üzerinize egemenlik kurduran, siz değil misiniz ki sizi ne kadar yöneten, de ezen, haklarınızı çalan çırpan varsa onları alkışlayıp onlara destek veren değil misiniz? Sizden başkası mı onlara güç veriyor? Yoksa kendilerinde bir güç var da onlar bu güçleri kullanamıyorlar? Hayır. Andolsun ki şeyhin altındaki minderi alırsanız hiçbir şey kalmaz. Andolsun ki imamlarınızın önüne, onların sözleri diye konulan sözlerin önüne ayetleri koysanız hiçbir şeyleri kalmaz. Andolsun ki arkasından gittiğiniz insanlara bize eziyet ediyorsunuz, bize zulmediyorsunuz, siz yalancısınız, siz riyakarsınız, bizi sürekli kandırıyorsunuz, bundan sonra size inanmıyoruz deseniz hiçbir şeyleri kalmaz. Onlara değer veren sizsiniz, onları yücelten sizsiniz. Halbuki siz hiçbir değer vermeden, hiç yüceltmeye gerek görmeden, yüce olan, değerli olan ve her şeyi yaratan ve her şeyi sizin hizmetinize sunan Allah varken size ne oluyor ki kendi yükselttiklerinize, kendi değer verdiklerinize, kendi değersizliğinize tapıyorsunuz. Onun arkasından gidiyorsunuz. Size ne oluyor? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç muhakeme kuramıyor musunuz? her sözüyle, her şeyiyle, her hareketiyle ikiyüzlü ve riyakar biçimde sizin önünüze çıkıp size söz söyleyenlerin içinizden yalancı olduklarını bildiğiniz halde, içinizden riyakar olduklarını bildiğiniz halde, içinizden onların bu sözle yerine getiremeyeceğini bildiğiniz halde onları alkışlayan, onları yücelten değil misiniz? Ve siz onlara gerçekleri söyleseniz anlayacaklar mı? Sizi işitecekler mi? Andolsun ki kıyamet günü sizin onları Allah'a ortak koşmanızı asla tanımayacaklardır. Siz eğer yeryüzünde yaşarken Allah'ın sözlerini bir kenara iterek onların sözlerini üstün tutuyorsanız, Allah'ın kurallarını kenara iterek onların kurallarını üstün tutuyorsanız ve böylece Allah'a tabi olma yerine, Allah'ın dediklerini yapma yerine onların dediklerini yapıp onlara tabi oluyorsanız, yarın hesap günü onlar sizi tanımayacaktır. Onlar sizi kabul etmeyecektir. O yeryüzünde yaşarken yücelttiğiniz şeyhler, tarikat mensupları, tarikat şeyhleri, o mezhep imamları, o önderler, o liderler yarın Allah'ın hesap gününde hesapla karşı karşıya geldikleri zaman sizin hiçbirinizi tanımayacaktır. Hiçbirinizi. Ve şunu unutmayın ki hiç kimse, hiçbir varlık her şeyi bilen Allah'tan daha iyi bir şekilde gerçekleri insanlara haber vermez. Çünkü Allah'tan başka hiçbir varlık gerçekleri Allah kadar bilemez. Onların bildiği sadece kendi sanlarıdır. Gerçeklikle hiç alakası yoktur. Onlar sadece akıllarından ürettikleri şeytanların fısıldamalarıyla size konuşurlar. Ve çıkarları doğrultusunda ikiyüzlü ve riyakar bir şekilde sizin üzerinize egemenlik kurarlar. Dikkat edin. Kim sizi Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırıyorsa, hangi düşünce sizi Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırıyorsa, hangi söz Allah'la sizin aranıza giriyor ise, hangi söz ayetin önüne geçiyorsa, hangi kural Allah'ın kuralının önüne geçiyor ise, dikkat edin. Siz Allah'ın önüne geçen söze inanıyorsanız, Allah'ın kurallarının önüne geçen kurallara inanıyorsanız, kaybedersiniz. Allah'ın yanında hiçbir değeriniz olmaz. Hiçbir şanınız, hiçbir şerefiniz olmaz. Ve Allah'a tercih ettiğiniz o söz sahipleri, o kural sahipleri yarın sizi inkar edeceklerdir. O hesap günü, ya Rabbi biz bunlardan değiliz diyeceklerdir. Bizi bunlardan uzak tutun diyeceklerdir. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendiren Allah'tır. Size şifa veren Allah'tır. Sizi yaşatan Allah'tır. Allah size muhtaç değildir ki. Siz Allah'a ne verebilirsiniz? Siz sizi yaratan ve her şeyi yaratan varlığa ne verebilirsiniz? Elinizdeki bütün nimetler, elinizdeki bütün varlıklar zaten Allah'ındır. Ne verebilirsiniz? Siz kendi zamanınızdan ayırıp da Allah için bir ibadet yapıyorsanız Allah'ın vermiş oluyorsunuz o zamanı. Zaten Allah'ındır o zaman. Siz elinizde topladığınız varlıklara, mallara, paraya, bağlara, bahçelere, bunları ben Allah için harcayayım dediğiniz zaman sanki Allah'a mı veriyorsunuz? Zaten Allah'ın onlar. Kimin malını kime veriyorsunuz? Kimin zamanını kime veriyorsunuz? E insanlar, dikkatli düşünün. Daha dün doğdunuz, çocuktunuz. Hiçbir şeyiniz yoktu. Şöyle veya böyle, şuraları bizim, buraları bizim, şunlar bizim, bunlar bizim demeye başladınız. Kendinize göre kurallarla. Ölüp giderken hiçbir şey sizin değildi. Ölüp gidecekken hiçbir şey sizin olmayacak. Ama sizin arkanızdan yine bazıları diyecek ki şunlar bizim, bunlar bizim diyecek. Şimdi siz bunlardan birilerini bazılarını Allah'a verirseniz Allah muhtaç da onun için mi veriyorsunuz? Hayır. Zaten Allah'ın bunlar. Bağlar, bahçeler, mülk, arazi, varlıklar hepsi Allah'ındı. Sizin bedeniniz Allah'ındı. Eğer bedeninizi Allah yolunda harcamaya kalkarsanız, Allah yolunda değerlendirmeye kalkarsanız Allah muhtaç olduğu için mi değerlendiriyorsunuz? Hayır. Allah niye muhtaç olsun ki? Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanlar Allah'a muhtaçtır. Allah yasalarını tersine çevirse, nimetlerinin önünü kesse kim engelleyebilir? Yeryüzünde nimetler bitirmese kim engelleyebilir? Alın. Dünyanın sıcaklığını 20 derece artırsa Allah ne olur? Veya 20 derece düşürse ne olur? Dünyanın 1/4'ü su, 1/4'ünü su yapsa ne olur? Kim engelleyebilir? Yarın güneşi doğurmasa kim engelleyebilir? Yarın uykularınızdan kalkmazsanız, kalkamazsanız kim kaldırabilir? Yarın kalkınca her yerin darmadağın olduğunu görseniz ne yapabilirsiniz? Otların dahi kuruduğunu, bütün yeşilliklerin kuruduğunu, pazarlarda hiçbir şeyin olmadığını görseniz, hiçbir ürünün olmadığını, bütün hayvanların öldüğünü, yok olduğunu düşünseniz, yarın görseniz ne yapabilirsiniz? Bugün marketlere gidip pazarlara gidip paralarla onu alıp bunu alıp elinizde zevklendiğiniz her şeyin sahibi Allah'tır. Allah bunları vermezse siz ne yapabilirsiniz ki? Pazardakiler gidip bağdan bahçeden toplayıp geliyor. Markettekiler gidip tarladan, bağdan, bahçeden, hayvanlardan aldıklarını size paketler içinde sunuyor. Onların bütün temelleri hep Allah'ın. Bunları aldığımız zaman Allah bizden kim ne yapabilir? Almak istediği zaman kim ne yapabilir? İşte görüyoruz. Doğal dengeyi bozduğu zaman Allah, fırtınalarını gönderdiği zaman, denizden dalgalarını gönderdiği zaman kim engelleyebiliyor? Kum fırtınalarını havaya çıkardığı zaman kim engelleyebiliyor? Gökteki yıldızları birbirine düşürse kim engelleyebilir? Ayı güneşle çarparsa kim engelleyebilir? Onun için ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'a, kimseye muhtaç değil. Yaşamak için Allah'a muhtaçsınız. Var olmak için Allah'a muhtaçsınız, sizi var kıldı. Yaşamak için de Allah'a muhtaçsınız. Allah ise işte zengin ve hamde layık olandır. Ondan başka zengin ve hamde layık olan şükre layık yoktur. Şükür, Rabbimin verdiği nimetlere şükrederim demek değildir. Aklınıza iyi koyun. Allah'a şükür. Ya Rabbi, verdiğin nimetler için sana şükrederim demek değildir. Şükür, Rabbini dinlemek ve onun yolundan gitmektir. Şükreden insanlar Allah'tan gelen ayetleri dinler ve o ayetlerin gereğini yaparlar. Böylece şükretmiş olurlar. İnsanların sözle, sadece sıradan bir lafla, Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükrederim, hepsi senden geldi bana, şükürler olsun demek bir şey ifade etmez. Allah'ın verdiği her şeyi Allah'ın istediği şekilde hayatta var kılmak, hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamak, Allah'ın verdiği bütün helal şeyleri haram yolda harcamamak, zamanı, bedeni, malı, mülkü, verilen nimetleri haram yerlerde harcamamak şükürdür. Allah'ın Kur'an'ında ifade ettiği şükür anlamlarının hepsi bu anlamdadır, dikkat edin. Atalar dinimizin bizi kandırdığı şekliyle şükretmek bir şey ifade etmez. Dilese sizi götürür ve yeni bir halk getirir. Kim engelleyebilir? Dilese bütün dünyadaki insanları yok edip bir anda sonra yeniden varlıklar, yeniden yaşayan insanlar yaratabilir. Kim engelleyebilir? Bunlar Allah'a zor değildir. Hiçbir günahkar başkasının yükünü çekemez. Halk arasında söylenen, ne olur ya yap ve gel işte ne olacak, içiver, yiyiver, söyleyiver, ne olacak, günah varsa boynuma, laf, laf. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekemez. Veya bugün bazı Müslümanların, ya işte ben çok fazla bilgili değilim. Ben işte çok fazla bilgi değilim. Ne olacak, işte ben fazla araştıramıyorum, fazla inceleyemiyorum. Çok da bilgili değilim. Vaktim de yok. Ben işte filanca mezhebe tabi oldum. Eğer bir yanlışlık varsa günahı mezhep imamının boynuna. Hadi oradan, hadi oradan. Veya işte ben bir şeyhin eteğine yapıştım. Eğer bir yanlışlık varsa, eğer bir eksiklik varsa onun günah onun boynuna olsun. Hadi oradan. Allah sana aklı boşuna mı verdi? Muhakeme gücünü boşuna mı verdi? İradeyi boşuna mı verdi? Allah ayetleri boşuna mı gönderdi? İşte bak ne diyor? Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez, çekemez hiçbir şey. Sen günahı işlemişsen, akılsızlığından, bilgisizliğinden, tembelliğinden, aklını çalıştırmadığından başkasını yıkamazsın. Herkes kendi hesabını çeker. Hiç kimse, hiç kimsenin günahını üstlenmez, üstlenemez. Öyle ama yok. Eğer birilerinin tahtısı hesap günü ağır gelirse, kimse onu taşımak için benim günahlarım çoğaldı, başkaları gelsin benim yükümden birazını alsın, benim günahlarımın bazılarını bazıları yüklensin. Böyle şey olmaz. Akrabası dahi olsa, en sevdiği dahi olsa, çocuğu da olsa, babası da olsa, karısı da olsa, eşi de olsa, en cananı ve candanı olsa, asla Allah'ın katındaki hesapta hiçbir kul diğerinin günahını üstlenemez. Her kul kendi yaptığının, kendi düşündüğünün hesabını verir. Peygamberler dahi hiçbir kişinin günahını üstlenmez. Allah'ın hesabında hiçbir peygamber, hiçbir rasul, hiçbir insan, hiçbir varlık Allah'la kul arasına girip, Ya Rabbi bunu benim hatırım için affet, bu günahlı münahlı bunun bir kısmını bana yaz, ben kabul ediyorum, bunu affet diyemez. Böyle bir hakkı yok. Böyle söyleyenler, bu hakkın var olduğunu söyleyenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Allah'ın ayetlerinden uzak yaşayanlardır. Allah'ı dinlemeyenlerdir. Sen ancak ey Resulüm, görmeden Rablerinden korkanları ve namazlarını dosdoğru kılanları uyarırsın. Manen, duygularıyla, aklıyla, muhakemesiyle arınıp yücelen, kendi yararına arınmış olur. Başkalarına değil, dönüş Allah'adır. Hiç kimse kendini kandırmasın. Hiç kimse hayatındaki var olan şeyleri, tembelliğini, akıl etmezliğini, cahilliğini bahane edip günahlarını başkasının sırtına yüklemesin. Hiç kimse. Allah bunu asla kabul etmeyecek. O gün Allah ileride ayetleri gelecek. İnsanın yeryüzündeki aklını çalıştırdığı yerleri, muhakemesini çalıştırdığı yerleri, cehaletini bırakıp da alim olduğu yerleri, örneğin para kazanma yolunda alimliğini, kafasını nasıl çalıştırdığını, muhakemesini nasıl çalıştırdığını, örneğin dünyalık nimetlerini kazanmak için yıllarca nasıl ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede emek verdiğini, paralar sarf ettiğini ve mesleğine ait dünyalığını kazanması için bütün gücüyle ne kadar çok okuduğunu, araştırdığını, incelediğini ama Rabbinin kitabını okumayıp, Rabbinin yolunu öğrenmeyip, cahilce yaşamayı kendisine bir fantazi olarak gördüğünü ve bundan dolayı cahilce yaşamasından dolayı, tembelliğinden dolayı dini mesuliyetlerini imamlarına, şeyhlerine, liderlerine, çevresindeki abilerine yıkıverdiğini, o konularda hiç dikkat etmediğini Allah bir bir önüne koyacak. Gel ey kulum gel, sen cahil miydin? Bak bak bak şu konularda nasıl sonuna kadar hem paranı sarf ettin, hem duygularını sarf ettin, hem vaktini sarf ettin. Şu konularda bak nasıl kafanı çalıştırdın, şu konularda nasıl başkasına güvenmedin, hep kendin yaptın. Dünyalık işi geldiğin zaman, dünyalığı kazanmaya geldiğin zaman ne şeyhine güvendin, ne mezhep imamına güvendin, ne imamına güvendin, ne abine güvendin, hiç kimseye güvenmedin. Nerede çıkarın varsa orada en önde koştun. Ama ayetlerimi inanmaya gelince, ayetlerimi anlamaya gelince, ayetlerimle hayatı yaşamaya gelince, gönderdiğim dinle hayatı yaşamaya gelince, ben cahilim dedim. Benim aklım ermez dedim. Eksikliğini, gedikliğini, hatalarını ya şeyhlere atıverdin, ya imamlara atıverdin, yahut da abilerine atıverdin. Çevrendeki hacı hocaya atıverdin. Sen kaçın gurrasısın bakayım, gel bakalım. Sana bu aklı kim verdi? Hangi şeytan bu aklı sana verdi? Sen kendi arzu heveslerini tanrı edinerek mi böyle düşündün? Yoksa bir başkasına kul oldun? Benden başkasına kul olarak mı böyle düşündün? Kim verdi sana bu aklı? Gel bakalım. Sana şu kadar ayet gönderdik. Elçilerime şu kadar ayet gönderdim. O surelerde şu kadar defalarca tekrar ettim. Ama sen anlamamak için direndin. Ama bak bazı kullarım gördü. Anladı. Dinlerinin kendilerine ait olduğunu gördü. Dinlerinin şeyhlerine, dinlerinin mezheplerine, dinlerinin abilerine, dinlerinin hacı hocaya değil, dinlerinin kendilerine ait olduğunu, Allah ile kendilerinin arasında olduğunu gördü. İşte o görenlerle siz körler asla bir olamazsınız. O aydınlıkta gezenler, ayetlerimle hayatını aydınlatanlarla, o ayetlerle düşüncelerini, imanlarını aydınlatanlarla, siz karanlıklarda yaşayanlar, asla bir olamazsınız. O ayetlerime uyup sadece bana tabi olanlar cennetlerde gölgeler içerisinde yaşarlarken sizler sıcakta cehennem içinde yaşarken asla onlarla bir olamazsınız. Sizler bir ölüsünüz. Ayetlerle dirilmemiş, ayetlerle aklınızı diriltmeyen, ayetlerle gözlerinizi açmayan, ayetlerle kalbinizi diriltmeyen bir ölüsünüz. Ama bak şunları görüyor musunuz? Onlar ayetlerime tabi oldular. Yollarını ayetlerimle çizdiler. Akıllarını ayetlerle dirilttiler. Mahkemelerini ayetlerimle dirilttiler. Kalplerini ayetlerimle dirilttiler. Siz onlarla birlikte olamazsınız. Onlarla eşit olamazsınız. Asla onlar gibi olamazsınız. Allah dilediğine eşittirir. Dilediğine eşittirmez. Yoksa sen ey Resulüm kabirlerde bulunanlara eşittirecek değilsin. Onlar kendi kendilerini kabirlere itmiştir. Onlar arzu ve hevesleriyle kendilerine bir kabir yapmıştır. Onlar kendi inkarlarıyla, kendi tembellikleriyle, kendi arzu ve hevesleriyle kendilerine bir kabir yapmıştır. Onlar şeytanlarıyla kendilerine bir kabir yapmıştır. Andolsun ki sen sadece bir uyarıcısın. Andolsun ki ey müminler, gerçekten Allah'a inananlar ve ayetlere uyanlar sadece bir uyarıcısınız. Bunun dışında hiçbir şeye gücümüz yok. Hiçbir şeye gücünüz yok. Ey Resulüm, biz seni gerçek ile birlikte müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı geçmiştir. Mutlaka. Her millete bir uyarıcı gelmiştir. Her topluma, her zamana mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Mutlaka her uyarıcının mutlaka peygamber olması gerekmez. Allah'ın ayetlerini insanlara götürenler, sadece Allah'ın ayetlerini insanlara götürenler, Allah'ın gerçeklerini ortaya koyanlar, her toplumda, her zamanda, her yerde vardır. Bugün siz Amerika'da yok mu zannediyorsunuz? Eskimo'larda yok mu zannediyorsunuz? Rusya'da yok mu zannediyorsunuz? Japonya'da yok mu zannediyorsunuz? Çin'de yok mu zannediyorsunuz? Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da yok mu zannediyorsunuz? Avrupa'da yok mu zannediyorsunuz? Her yerde mutlaka Allah gerçeklerini bir şekilde insanlara anlatacak, uyarıcılar gönderir mutlaka. Hiçbir zaman, hiçbir dönemde eksik etmez. Mutlaka Allah kendini insanlara hatırlatacak, mutlaka deliller gönderir, mutlaka söyleyiciler gönderir, mutlaka uyarıcılar gönderir. Mutlaka onların hepsinin peygamber olması gerekmez. Hepsinin kitap getirmiş olması gerekmez. Hepsinin şeriat getirmiş olması gerekmez. Ama Allah mutlaka bir yaratıcı olarak, insanları da bir yaratılmış olarak hatırlatacak, delilleri, söylemleri insanlar arasında bir uyarıcı olarak göndermiştir. Eğer bunlar seni yalanlıyorlarsa, eğer onlar bütün gerçekleri yalanlıyorlarsa, bunlardan öncekiler de yalanladı. Yalanlamak isteyenler her zaman yalanladı. Kendi arzularına uyanlar, nefislerine uyanlar, şeytanlarına uyanlar mutlaka yalanlayıp geçtiler. Onun için sakın üzülme ey Resulüm, ey müminler, sakın üzülmeyin. Elçiler geçmişteki ümmetlere nice kanıtlar getirdi. Nice sayfeler, nice aydınlatıcı kitaplar götürdü, nice ayetler okudular. Sizler insanlara Allah'tan nice ayetler okuyacaksınız. Nice sureleri dillendireceksiniz. Nice açıklamalar yapacaksınız. Ama inanmayacaklar, üzülmeyin. Allah hepsinin hesabını görecektir. Sonra ben o inkar edenleri yakalarım diyor Allah. Allah onların hepsini yakalayacaktır. Ve onları cezalandıracaktır. Hiçbir zaman onlar kurtulamayacaktır. Allah'ın ayetlerinin önüne mezheplerinin hükümlerini dikenler, Allah'ın ayetlerinin önüne şeyhlerin hükümlerini dikenler, Allah'ın ayetlerinin önüne abilerin hükümlerini dikenler, Allah'ın ayetlerinin önüne liderlerin hükümlerini dikenler, Allah'ın ayetlerinin önüne cahil ve cuhalanın hükümlerini dikenler, Allah'ın sözlerinin ve hükümlerinin karşıda, Allah'ın sözlerinin ve hükümlerine rağmen insanların sözleri ve hükümlerine uyanlar, onlara her türlü kanıtı getirsen de, sayfeler okusan da, kitaplar okusan da, asla inanmayacaklardır. İşte ben onları yakalarım. Onları öyle bir cezalandırırım ki bunu hiç kimse tahmin edemez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan geçen beyaz kırmızı değişik renklerde ve simsiyah yollar yarattık. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinde ancak bilginler Allah'tan gereğince korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Bilgin nedir bilir misin Allah katında? İnsanların katında değil, toplumların katında değil, kitapların katında değil. Allah katında bilgin nedir bilir misin? Allah katında bilgin Allah'ın gösterdiği gerçekleri görendir. Allah'ın gösterdiği gerçeklerle aklını, muhakemesini, bilgilerini kuşatandır. Kendi arzu ve hevesleriyle, kendi iştahatlarıyla, kendi zanlarıyla sürekli konuşan, kitaplar yazan, insanlara anlatan değildir. Sadece Allah'ın gerçekleriyle hareket edendir. Her kim Allah'ın ayetlerine tabi olmuşsa, her kim Allah'ın ayetlerine göre hareket ediyorsa, her kim bilgilerini Allah'ın ayetlerine göre teşekkül ettirmişse, her kim Allah'a karşı gelmemişse, her kim Allah'a rağmen söz söylemiyor, Allah'a rağmen bilgi üretmiyor ise, o bilgindir. Ama sen eğer Allah'ın ayetine karşı kendi görüşlerini ortaya koyana bilgin diyorsan, ama sen Allah'ın ayetlerinin gösterdiği gerçeklere karşı başka şeyler söyleyerek bilgi budur diyenlere sen bilgin diyorsan yanılıyorsun. Allah'ın bilgin dediği Allah'tan gereğince korkar. Allah'a rağmen hiçbir şey söylemez. Allah'a rağmen hiçbir şey söyleyemez. Korkar. Sen Allah'tan korkmayanları bilgin olarak görürsen andolsun ki yanılırsın. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Eğer Allah'ın bilgin saydıklarından başkalarını bilgin sayıyorsan, alim sayıyorsan tövbe et, dön. Bil ki Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Bu yanılgılardan dolayı sizi bağışlayacaktır, insanları bağışlayacaktır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar asla batmayacak bir ticaret içindedirler, bir kazanç içindedirler. Sen namaz kılmak nedir bilir misin? Namaz kılmak, kişiliği ve kimliği Allah'a göre ayarlamak demektir. Kişiliği ve kimliği Allah'a göre kılmak demektir. Sadece Allah'ın huzurunda eğilen, sadece Allah'ı yücelten ve Allah'ın önünde dimdik durarak, kıyam ederek, ya Rabbi, bütün açık alnımla, bütün yanlışlarımdan, bütün hatalarımdan eksilmiş, arınmış, tevbe ederek sana geliyorum, senin huzurunda duruyorum diyen, kendini özeleştireye tabi tutan, her gün, her vakitte, her Allah çağırdığı zaman Allah'ın huzurunda Allah'a söz veren, eksiklerine karşı tövbe eden, dimdik, alnı açık Allah'ın huzurunda duran, sonra Allah'ın önünde eğilmenin mutluluğunu yaşayarak eğilen ama başkalarının karşısında eğilmeyen, sonra Allah'ın önünde secde ederek sadece onu yücelten, asla başkalarını yüceltmeyen işte namaz kılmak. Mümin kimliğinin, Müslüman kimliğinin varoluşunu şekliyle, özüyle hayatta var kılandır. Namaz kılmak, var kılmaktır. Ki Allah onlara ücretlerini tam ödesin ve lütfundan onlara fazlasını da versin. Çünkü o çok bağışlayan, çok karşılık verendir. Kitaptan sana vahyettiğimiz kendinden öncekini doğrulayan gerçektir. Allah kullarının her halini haber alandır, görendir. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimizle miras verdi. Onlardan kimi nefsine zulmedendir, kimi ortada gidendir, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçendir. İşte büyük bir lütuf vardır. Siz toplumu dinlersiniz, toplumda şöyle derler. Bizim inandığımız alimlerimiz onlardır ki Allah'ın kitaplarına miras seçtiği kişilerdir. Bu ayet okurlar ama öyle bir yanlışlıkla okurlar ki zannederler ki onlardır. Halbuki Allah şöyle diyor, bakın, kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize miras verdik. Resullerimizden sonra onlar o kitapla hayatlarını kursunlar, yaşasınlar, inançlarını oluştursunlar, bilgilerini oluştursunlar diye. Ama onlardan kimi nefsine zulmeder, mirasa reddi miras yapar, mirasın kıymetini bilmez, Allah'ın ayetlerine göre inanmaz, Allah'ın ayetlerine göre yaşamaz, Allah'ın ayetlerine göre hayatını oluşturmaz, zulmeder nefsine. Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakır, kendi zanlarının peşinde, kendi görüşlerinin peşinde, kendi fikirlerinin peşinde gider. Allah'ın dini diye kendi görüşlerini din olarak insanlara anlatır. Nefsine zulmeder. Kimi ortada gidendir. Aşırı gitmez. Yapabildiği kadar vasat bir şekilde, toplumda silik bir şekilde yaşar ama nefsine zulmetmez, kötülük yapmaz. Rabbini dinler ama bazıları vardır ki Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçerler. Onlar vasat olan, ortada gidenlerden bir adım öndedirler. Onlar Allah'ın ayetlerini her tarafa yaymak, Allah'ın insanlara önerdiği hayat yolunu insanlara örneklemek için ellerinde, varlıklarında, akıllarında, zihinlerinde, kalplerinde olan her şeyi Allah için harcarlar. Sürekli muhakeme içindedirler. Sürekli tebliğ içindedirler. Sürekli örnek bir yaşam içindedirler. Sürekli ellerindekini varlıklarına, insanlara vermeyi, onlarla paylaşmayı hedef ederler. İşte alnın cennetleri. Onlar oraya girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir. Dediler ki biz tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Bizim dünyada da ahirette de bütün tasalarımız Allah giderdi. Şükrederiz ona. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok karşılık verendir. Biz ne yaptık ki dünyada Allah için derler. Ne yaptık? Elimizden geleni. Bizim olmayan şeylere bizim dedik Allah için harcadık. Aklımızı Allah verdi, onu Allah için harcadık. Muhakememizi Allah verdi, Allah için harcadık. Kalbimizi Allah verdi, Allah için harcadık. Ömrü Allah verdi, Allah için harcadık. Biz ne yaptık ki? Bize Allah'ın verdiği nimetleri yine Allah yolunda harcadık. Hiçbir şey yapmadık aslında. Kendimiz üretmedik, kendimiz yaratmadık, kendimiz var kılmadık. Sadece var olanları Allah için harcadık. Biz ne yaptık? Ama bunların karşısında Rabbimize hamdolsun ki Rabbimiz bize çok bağışladı. Ve yaptığımız eksiklerden, hatalardan bizi affetti ve bize öyle karşılık verdi ki cennetle mükafatlandırdı. O Rab ki lütfuyla bizi durulacak yurda sondurdu. Orada bize ne bir yorgunluk dokunur ve ne de orada bize bir usanç dokunur. Nankörlere de cehennem ateşi vardır. Orada onlara ne ölümle hükmedilir ki ölsünler ne de onlardan cehennem azabı biraz hafifledir. İşte biz her nankörü böyle cezalandırıyoruz. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat ederler. Sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar uzun süre yaratmadık mı diye söyleriz onlara. Size uyarıcı gelmedi mi? Size hatırlatılmadı mı? Size Rabbinizin ayetleri okunmadı mı? Size Rabbinizin ayetleri gösterilmedi mi? Bir elçi gelip size ayetleri okumamış olsa bile siz yaşarken etrafınızda Rabbinizin delillerini görmediniz mi? Güneşin doğuşunu, ayın doğuşunu görmediniz mi? Yeryüzündeki nebatatın mevsimler ile öldüğünü, yaşadığını, dirildiğini, öldüğünü görmediniz mi? Gökten rahmet indiğini görmediniz mi? Bir devinim halinde bütün tabiatın devri daim içinde size hizmet ettiğini görmediniz mi? Bazıları diyor ki reenkarnasyon var. İnsanlar ölecek, bir daha gelecek, ölecek, bir daha gelecek, ölecek, bir daha gelecek, ölecek, bir daha gelecek. Hatta bazı Müslümanlar bile inanıyor. Yani Müslümanım diyenler de inanıyor. Efendim Allah adaleti sağlamak için bir kul birinci hayatında kötü bir hayat yaşıyorsa ikinci hayatında mümin bir hayat yaşayarak eşitlik kurarmış. Böyle diyenler de var. Duydunuz mu bilmem. Acayip acayip. Ya bunlar hiç ayet okumuyorlar mı? Bunlar hiç Kur'an okumuyorlar mı bilmiyorum. Koca koca tarikatlar kurmuşlar, koca koca mezhepler kurmuşlar, koca koca kitaplar yazmışlar, tefsirler yazmışlar. Tefsirlerin içine sokmuşlar bu görüşleri. İnsan şaşırıyor. Ya bu insanlar ayetleri okurken kör müydü yani? Hiç akılları çalışmıyor muydu? Buradaki ayet, bundan sonra gelecek ayetler, bundan önce gelen ayetler, onlar ya Rabbi bizi tekrar dünyaya döndür de biz orada güzel şeyler yapalım diyecekler ama onlara müsaade edilmeyecek. İmtihan bir defadır, yaşam bir defadır denilecek. Hiç okumuyorlar mı? Bu ayetleri silmiyorlardı kitaptan bilmiyorum ama Rabbimiz diyor ki onlar diyecek bizi çıkar yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat edecekler. Rabbimiz cevap verecek. Sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Yani size öyle bir ömür verdik ki öğüt almak isteseydiniz siz öğüt alırdınız. Size yeteri kadar süre verildi. Ve size yeteri kadar hatırlatıldı. O kadar çok hatırlatıldı ki. Ama inanmadınız. Öyleyse azabı tadın. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Siz zulmederek geldiniz. Zalimdiniz. Ve cezanızı çekeceksiniz. Sizi dünyaya tekrar göndersek de bir şey fark etmez. Siz yine aynısını yaparsınız. Çünkü siz azgınlarsınız. Azgınlardansınız. Tanrı kaybedenlerdensiniz. Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. O sizin kalbinizdekini bilir. Andolsun ki size yeryüzünde darlık dokunduğu zaman siz demediniz mi? Rabbim bizden darlığı kaldır, sana ibadet edeceğiz, sana inanacağız demediniz mi? Dediniz. Başınıza bir felaket gelince beni çağırmadınız mı? Çağırdınız. Sıkıntılarınızda beni çağırmadınız mı? Çağırdınız. Peki ne oldu? Sıkıntılardan kurtardık da ne oldu? Belalardan kurtardık ne oldu? Felaketlerden kurtardık ne oldu? Yalvardığınız şeyi, istediğiniz şeyi, Rabbinize yakarışınızı kaç dakika sonra unuttunuz? Kaç saat sonra unuttunuz? Kaç gün sonra unuttunuz? Bir anı bile geçmedi. Ayağınız yere basar basmaz. Kendinizi güven altına alır almaz, kendinizi güvende sayar saymaz saptınız. Allah sizin göğüslerinizdekini bilmiyor mu? Şimdi de böyle diyorsunuz. Ya Rabbi bizi döndür tekrar dünyaya biz doğru kullar olalım. Şimdi Rabbiniz bu sözün nasıl söylediğinizi bilmiyor mu? Kalbinizden geçenleri bilmiyor mu? Dünyaya döndürürsek yine aynı şeyi yaparsınız. Hiçbir şey değişmez. Dünyada bunu çok kere işlediniz. Defalarca. Her başınıza gelen sıkıntıda, her başınıza gelen felakette sürekli Allah'a yalvardınız ama bunlar geçince tekrar saptınız. Halbuki sizi yeryüzünde halifeler yapan Allah'tı. Yani sizin kendi kendinize muktedir, kendi kendinize karar verebilecek, aklınızla, muhakemenizle, iradenizle hayatınızı yaşayabilecek şekilde yaratan Allah ve size seçim hakkı veren Allah'tı. Böyle olmasına rağmen siz seçimlerinizi kötü yaptınız. Allah'ın size verdiği seçme hakkını, Allah'ın size verdiği yeryüzünde kendinize muktedir olma hakkını kötüye kullan. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü gazaptan başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki ey Resulüm siz Allah'tan başka yalvardığınız şu tanrılarınızı gördünüz mü? Bana gösterin bakayım. Onlar yerden hangi şeyi yarattı? Yoksa onların göklerin yaratılmasında Allah'a ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara taptıkları putları bize ortak koşmalarını söyleyen bir kitap mı verdik? Onlar o kitaptan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir şey vaat etmediler. Onlar bir araya geldiler, şeytani akıllarını, arzu ve heveslerini hep sapmak için kullandılar. Fikir ürettiler. Bilmedikleri konularda iştihad ettiler. Zanda bulundular. Gayba dokunmayın, gaybı anahtarları Allah'ın elindedir dedik. Onlar gayb hakkında sözler söylediler. Halbuki kendilerine bir delil getirilmemişti. Onlara insanlara zulmetmeyin dedik, zulmettiler. Onlara dünyaya tapmayın dedik, taptılar. Onlara Rabbinizin yolunda gidin dedik, gitmediler. Ayetlerimizi dinleyin dedik, dinlemediler. Ve birbirleri arasına gelince birbirlerini güçlendirdiler. Dünyayı bir oyun ve eğlence haline getirdiler. Hiçbir şeyi ciddiye almadılar. Sanki Rableriyle dalga geçtiler. Kötülükleri işlediler, işlediler, işlediler. Yalandan dualar yaptılar. Sonra ertesi gün aynı kötülükleri işlemeye devam ettiler. Ve bunları yaparken de birbirlerini desteklediler. Bu böyle olur dediler. Allah'ın dini böyle yaşanır dediler. Allah'ın dini işte budur dediler. Bir hafta yanlış yolda gidersin, bir gün cumaya gidersin, iş biter. 11 ay yersin, içersin, her türlü kötülüğü yaparsın, bir ay oruç tutarsın, bu iş biter. Hayatın boyunca namaz kılmazsın ama bir iki bayram namazına gidersin veya teravih namazına gidersin, bu iş biter. Peygamber zamanında kandil yoktu, hiçbir şey yoktu. Tarihte kutsal günler ilan edildi, kutsal kandiller ilan edildi. Biriktirirler, biriktirirler yıllık günahlarını bir iki gecede hallederler. Ve bunu da derler ki böyle olur işte. Yani din budur yani. Ne yapacaksın ki? Gel her gün namaz, gün oruç tut, her gün işte şöyle yap, doğru olmaya çalış, yalandan uzak dur, riyakarlıktan uzak dur, olur mu? Dedikodudan, gıybetten uzak dur. E biz dedikodu etmezsek, gıybet etmezsek, insanları çekiştirmezsek, onun neyi var, bunun neyi var demezsek, nasıl geçer vakit dediler. Birbirlerini desteklediler. Mesela gıybeti Allah tarif ediyor ayetinde. O kardeşinin ölü etini yemek gibidir. Resulullah'a soruyorlar, gıybet nedir ya Resulullah? Gıybet, bir kardeşiniz yokken onun hakkında onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmaktır. Bakın tarife bakın. Müminlerin arasında herhangi bir baş birisi yokken, müminler bir araya gelmişse, o kişi hakkında konuşuyorsa, o kişi konuşulanı duyduğu zaman hoşlanmayacaksa bu gıybettir. Ve ayetteki hükmü kardeşinin ölü etini yemek gibidir. E şimdi bakın bakalım topluma bir bakın. Gıybetsiz gün var mı? Yalansız, riyasız gün var mı? Ticaretten yalanı kaldırırsak ticaret biter diye inananlar var. Yalan söylemeden evlilik hayatları mutlu olmaz diye inananlar var. Çünkü ancak yalanla bazı şeyler gizlenerek mutluluk yürütebilir diyenler var. Peki bütün bunlar nereden uyduruluyor? Allah'ın ayetlerinden mi? Allah'ın ayetleri yalanı ve riyayı dışlıyor. Gıybeti dışlıyor. Müminlerin amelleri içerisinde, müminlerin yaşamları içerisinde asla bulunamayacağını ifade ediyor. İnsanlar kendilerine göre, azı ve hepsine göre Tanrı üretiyorlar. Ve onlar bir din yaratıyor önlerine. Diyor ki böyle olur. Din budur işte. Yaptıkları kendilerine hoş görünür. Ve birbirlerini aldatırlar. Birbirlerine böyle tavsiye ederler. İşte din budur derler. Her türlü yerde eğilmenin, kıvrılmanın, her türlü yerde, her türlü şartta nasıl Kur'an'a aykırı hareket edilebileceğinin tevilini en güzel şekilde açıklarlar, içtihat ederler, tefsir ederler, yorumlarlar ve sonra işte din budur derler ve birbirlerini aldatırlar. Allah yıkılmamaları için göklere bir yeri tutmaktadır. Görmüyorlar mı? Onlar birbirlerini kandırırken Allah göklere bir yeri tutmayı bırakıverse ne olur? Düşünmüyorlar mı? Andolsun ki gökler ve yer yıkılsa, onları kendisinden başka kimse tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Andolsun eğer kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse, her milletten daha çok doğru yolda olacaklar diye yeminlerinin bütün gücüyle Allah'a yemin ettiler. Fakat kendilerine uyarıcı gelince, onlara haktan uzaklaşmaktan başka bir katkı sağladı. O gün Araplar öyle diyordu. Yahudilere bakıyorlardı, beğenmiyorlardı. Medine'de falan görüyorlardı. İşte Hayber'de görüyorlardı. Hayber işte Mekke Medine'ye yakın bir yerdi. Medine'de Yahudiler vardı. İşte Şam'a gidiyorlardı, orada görüyorlardı kervanları. Yemen'e gidiyorlardı, orada görüyorlardı. Yahudileri ve Hristiyanları görüyorlardı. Araplar diyorlardı ki bunlar dinlerinde hiç sağlam değil. Biz putlara tapıyoruz ama bunların peygamberleri var ama bunlar hiç sağlam değil. Andolsun ki bize bir peygamber gelse biz bunlardan daha kavi bir şekilde bu peygamberin arkasında oluruz ve dinimize sağlam tutarız diyorlardı. Peki ne oldu geldi de inkar ettiler. Peki Müslümanlara bakın, Müslümanım diyenlere bakın bugün. Diyorlar ki andolsun ki Kur'an her şeyden üstündür. Hiçbir şey de ayetlerin önüne geçemez. Her şey ayetlerin kontrolünden geçecektir. Bir şey ayete aykırı ise asla kabul edilmez. Biz böyle inanıyoruz. Andolsun ki kim ayetin önüne bir şeyi korsa o sapıktır. Böyle inanıyor derler. Böyle mi inanıyorsunuz? Evet. Onlara hemen bir ayet okursan mezheplerinin görüşlerini getirirler önüne. Onlara bir ayet okursan tarikat şeyhlerinin görüşlerini getirirler önüne. Onlara bir ayet okursan abilerinin yorumlarını getirirler önüne. Onlara bir ayet okursan tefsirlerin yorumlarını getirirler önüne. Onlara bir ayet okursan liderlerinin yorumlarını getirirler önüne. Hani ayetler her şeyin önündeydi? Hani her şey ayetlerin kontrol altındaydı? Hani hiçbir şekilde ayetlere rağmen, hiçbir şekilde ayetlere rağmen başka şeye inanılmayacaktı? Hani insanların içtihatlarını, insanların görüşlerini, insanların fikirlerini, hani tarihten gelen bütün hadisleri ancak ayetlere uyarsa kabul edecektik? Hani kuralımız böyleydi? Nerede? Andolsun ki böyle diyenlerin her biri ayetleri hadislerle anlamaya, ayetleri içtihatlarla anlamaya, ayetleri şeyhlerin, tarikatların, imamlarının ve abilerinin ve tefsircilerin görüşleriyle anlamayı öne çıkardılar. Bir ayetin anlamını olduğu gibi kabul etme yerine çıkarlarına uygun bir şekilde hangisi denk geliyorsa, hangi tefsir denk geliyorsa, çıkarına uygun, fikrine uygun mezhebine uygun, meşhebine uygun, hangi fikir geliyorsa, hangi içtihat geliyorsa, hangi yorum geliyorsa, ayeti bırakıp ona uydular. Tıpkı Araplar gibi. Andolsun ki onlar demişlerdi ki bir peygamber gelse, bir kitap gelse, biz her şeyi bırakır ona uyarız diyorlardı. Andolsun ki bugün aynısını yapıyorlar. Diyorlar ki Allah'ın ayetleri, Kur'an her şeyin ölçüsüdür. İçtihatlar ona vurulur, Kur'an'a uygunsa kabul edilir. Fikirler ona uyulur, Kur'an'a uygunsa kabul edilir. Hadisler ona vurulur, Kur'an'a uygunsa kabul edilir. Ant olsun ki yalan söylüyorlar. Ant olsun ki Allah'a yemin olsun ki hayatlarındaki yaşam, hayatlarındaki uygulama öyle değil. Ne zaman Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelseler, ayetleri içtihatlarla kontrol ediyorlar. Fikirlerle kontrol ediyorlar. Mezhepleriyle kontrol ediyorlar. Tarikatlarıyla kontrol ediyorlar. Abilerinin görüşleriyle, liderlerinin görüşleriyle kontrol ediyorlar. Halbuki söz vermişlerdi. Biz içtihatları Kur'an'la kontrol edeceğiz. Biz şeyhleri Kur'an'la kontrol edeceğiz. Biz alimleri Kur'an'la kontrol edeceğiz. Biz abileri Kur'an'la kontrol edeceğiz. Biz liderleri Kur'an'la kontrol edeceğiz. Biz hadisleri Kur'an'la kontrol edeceğiz demişlerdi. Kur'an'a uyuyorsa kabul ediyoruz, uymuyorsa reddedeceğiz demişlerdi. Ant olsun ki yalan söylüyorlar, yemin olsun ki yalan söylüyorlar. Tıpkı putperestler gibi, ant olsun, Allah'a yemin olsun ki tıpkı 42. ayetteki gibi yalan söylüyorlar. Onlar haktan uzaklaşmaktan başka bir katkıyı sağlamıyorlar. Kendilerine Allah'ın ayetleri gelince ancak Allah'ın ayetlerine uyma yerine başka şeye uyuyorlar. Yeryüzünde büyüklük taslamalarını ve kötü tuzaklar kurmalarını artırıyor onların bu tutumu. Kötü tuzak ancak sahibine dolaşır. Allah onların tuzaklarından âridir. Her kim Allah'a yemin olsun ki biz içtihatları Kur'an'a vurur kabul ederiz derken, biz fikirleri Kur'an'a vururuz kabul ederiz derken, biz tefsirleri Kur'an'a vururuz kabul ederiz derken, biz hadisleri Kur'an'a vururuz kabul ederiz derken, ayetleri görünce, ayetleri onlara göre anlamaya çalışanlar bu tuzaklarından dolayı Allah'a karşı sorumludurlar ve bu tuzaklara Allah'ın önünde ayaklarına ulaşacaktır. Yarın hesap günü bu tuzakları Allah'ın önünde hesap günü ayaklarına dolaşacaktır. Onlar öncekilerinin yasasından başkasını mı bekliyorlar? Andolsun ki kendilerine ayet geldiği zaman işittik ve itaat ettik demeyenler, kendi çıkarlarına göre, kendi içtihatlarına göre, kendi zanlarına göre, kendi liderlerine göre yorumlayanlar ve ona göre hareket edenler, Allah'ın ayetlerini kendilerine göre tevil edenler, arzu ve heveslerine göre tevil edenlerin başına ne geldiyse aynısı gelecektir. Allah'ın yasasında bir değişme olmayacaktır. Andolsun ki Allah'ın yasasında bir sapma asla olmayacaktır. Bunlar yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Kendilerinin öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ve ne yerde Allah'ı engelleyecek bir şey mi var? O bilendir, o güçlüdür. O insanların ne yaptığını çok iyi bilir. Kimin Allah'ın ayetleri gelince ona teslim olduğunu, kimin önünde kıvrım kıvrım kıvrılıp da kendi çıkarlığına uygun bir şekilde yorum yaparak peşinden gittiğini bilir. Eğer Allah insanların yaptıkları işler yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, her insana hemen hata yapınca cezasını verecek olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Andolsun ki insan acelecidir. Andolsun ki insan aklına çok uyar. Andolsun ki insan şeytana çok uyar. Eğer insanın her aklına uyduğunda, her şeytana uyduğunda eğer Allah onu cezalandırsaydı, yeryüzünde insan kalmazdı. Fakat Allah onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Kendi hikmetiyle, kendi nimetiyle erteliyor. İnsanlara şans tanıyor. Hatalarından dönme şansı, tövbe etme şansı tanıyor. Onlara değişik uyarılar gönderiyor. Onlara sabrediyor. Allah Rahman ve Rahim olarak onlara kuşatıyor. Aciz yarattığı, aceleci yarattığı kulunu bekliyor. Ne zaman gelecek? Ne zaman Rabbine gelecek diye bekliyor. Süreleri geldiği zaman ve onlar hala dönmediği zaman Rabbine kuşkusuz Allah kullarını görmekte ve onların yaptıklarını bilmekte ve gereken cezayı da vermektedir. Bundan hiç kimse âri değildir. Bundan hiç kimse uzak kalamayacaktır. Herkes süresini çok iyi kullanmalıdır. Herkes süresinde kendini çok iyi değerlendirmelidir. Herkes süresinde Rabbine doğru koşmalıdır. Hatalarını görmelidir ve öz eleştirisini doğru yaparak Allah'a tabi olmalıdır ve Allah'ın ayetlerine inanmalıdır ve ona teslim olmalıdır. Fikren, usulen söylediği her şey. Biz Allah'ın ayetlerine göre hayatımızı yaşarız. Önümüze çıkan her türlü görüşü, her türlü fikri, her türlü içtihadı, her türlü söylemi Allah'ın ayetlerine vururuz diyen insanlar vurmalıdır. Eğer Allah'ın ayetleriyle karşılaştığı zaman, ayetlerin gerçekliği karşısında titreyip de onu kendi arzularına, kendi görüşlerine, kendi mezhep ve meşheplerine göre kıvrım kıvrım kıvırmaya kalktıklarında, işte o zaman kurdukları tuzak Allah katında, Allah'ın huzurundaki hesapta ayaklarına dolanacaktır. Hiç kimse şuna inanmasın ki, dünyada insanları kandırabildiği gibi, dünyada insanlara güzel sözler söyleyerek aldatabildiği gibi, dünyada insanları birbirlerine böyle çoğunlukla, azınlıkla, şununla bununla kıyaslar yaparak biz doğru söylüyoruz, onun için çoğuz diye aldattığı gibi Allah'ın hesabında tek başına kaldığı gün hiç kimse Allah'ı aldatamayacaktır. Rabbim hepimizi o günkü hesapta yalnız bırakmasın. O günkü hesapta sadece bizi kurtaracak ve bize yardım edecek Rabbimizdir. Dünyada hiçbir varlık bize bugün destek oluyorsa, olmuyorsa, yanımızdaysa, değilse, bugün orada hiçbir şey ifade etmeyecektir. Hiçbir şey. Dünyadaki dostlar, dünyadaki düşmanlar, dünyadaki birliktelikler, dünyadaki ayrılıklar, hiçbir zaman Allah'ın katındaki hesapta bir şey ifade etmeyecektir. Orada sadece neye inanıyorsak, neye tabiysek, nasıl yaşadıysak, kendi amellerimiz, kendi inançlarımız, kendi kalbimizdeki halis niyetimiz, ihlasımız orada var olacak ve diğer bütün her şey bize şahitlik edecektir. Doğrularımıza, eğrilerimize şahitlik edecektir. Ve biz orada dünyada güvendiğimiz birçok kişiyi aleyhimize şahitlik ederken göreceğiz. Dünyada aleyhimize davranan birçok kişiyi lehimize şahitlik ederken göreceğiz. Andolsun ki Allah'ın ayetlerini okuyup da karşı çıktığımız insanlar bize sapık derken, örnekleyelim, bizi düşman ilan ederken Allah'ın huzurunda lehimize şahitlik edeceklerdir. Ya Rabbi, bize geldi, Kur'an ayetlerini okudu. Biz de kabul etmedik. Sapık ilan ettik. Nasıl olur dedik. Bir alime, bir şeyhe, bir imama karşı çıkar, Kur'an ayetini okur, kendi kendine anlamaya çalışır ve ona tabi olur da bu kadar ilim deryası olanlara karşı çıkar dedik, kabul etmedik. Allah'a binlerce şükür. Eğer böyle söylerlerse Allah'ın hesabında, ya Rabbim binlerce şükür ki sana demekten başka yolumuz yoktur. Çünkü Allah bu muştuları veriyor. Ey kulum, eğer sen benim dediğim gibi insanlara Kur'an'la dini anlatıyorsan, Kur'an'la tebliğ ediyorsan ve insanlar da senin aleyhinde davranıyorlarsa bugün her birisi sana lehinde şahitlik edecektir. Bize Kur'an'la tebliğ etti diyeceklerdir. Bize ayetlerle geldi diyeceklerdir. Rabbimize binlerce şükür eğer bunu başarabilirsek. Evet arkadaşlar, buyurun. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Sureyi etraflıca anlatıyorsunuz. Günlük yaşantımıza da yayarak bir süre de fazla bir söz düşmüyor aslında. Kısaca benim özet olarak bu sureden çıkardığım kendime ait bir çıkarım. Yani bizler bu dünyada gerçekten her şeyi normalleştirerek yaşamışız. İnsanlardan, kültürümüzden getirdiğimiz bakışla her şeye baktığımız için Allah'la yaşamayı öğrenememişiz. Şimdiye kadarki Kur'an'ın özündeki bütün sureler bize günlük yaşantımızdaki 24 saatimizi nasıl Allah'la yaşarız bunu anlatmaya çalışıyor. Bunları zihinsel olarak, yürek olarak kavratmaya çalışıyor. Bizim de günümüzde bizlerin yaşadığı toplumumuzun sorunlarını dile getirerek, ayetlerle birleştirerek bunu güzel bir şekilde dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Yani bizler artık Kur'an'ı okuyanlar olarak hayatımızın içine Allah'ı almayı, Allah'la düşünmeyi, Allah'la davranmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu akşam benim çıkardığım özetle teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar herkese. Mehmet abi çok teşekkür ederim. Gerçekten yani bu kadar şeyin üzerine bir şey söylemeye dilim varmıyor ama elbette müthiş bir etkileşim var. Yani tekrar tekrar kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Tekrar tekrar olayları bir daha irdelememiz gerekiyor. Kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Gerek toplumla, gerek kendimizle, gerek ailemizle, gerek Allah'la ilişkilerimizi tekrar tekrar gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani fazla söze hacet yok diyorum. Herkese teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum. Evet, size iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.